biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek odważny głos z Czech. Szef tamtejszego MSZ-u wezwał sojuszników do odrzucenia retoryki strachu przed eskalacją wojny na Ukrainie. W Kościele katolickim obchodzona jest dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Państwo Palestyna uznane przez słoweński rząd. Wkrótce ma zapaść decyzja parlamentu. Zachód musi odrzucić retorykę strachu przed eskalacją, mówił o tym szef czeskiej dyplomacji podczas debaty o przyszłości NATO w czeskim Senacie. Jan Lipawski opowiedział się za prawem Ukrainy do zwalczania rosyjskiej agresji, również na rosyjskim terytorium. Czeski minister powiedział, że Zachód musi porzucić ostrożne podejście i skupić się na bardziej asertywnej strategii wobec Rosji. Odniósł się w ten sposób do ograniczeń dotyczących stosowania uzbrojenia dostarczanego Ukrainie przez kraje NATO. Ukraina nie może walczyć z Rosją, mając jedną rękę związaną za plecami. Musi móc walczyć z barbarzyńską agresją nawet na rosyjskim terytorium. Ponieważ Rosja przeszła na gospodarkę wojenną, Zachód powinien postawić na gospodarkę gotowości i determinacji, dodał Jan Lipawski. Próg 2% PKB miał sens w czasach pokoju. Teraz stopniowe zwiększanie wydatków na obronność i innowacje jest koniecznością, jeśli chcemy powstrzymać agresywne działania Rosji. Wydatki na obronność i dozbrajanie Ukrainy mają być tematami rozpoczynającego się w Pradze nieformalnego spotkania szefów dyplomacji państw NATO. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Trwa wyjaśnianie przedpołudniowej serii pożarów w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Wszystkie pojawiły się w rejonie linii kolejowej Warszawa-Lublin. Do stanowiska kierowania komendanta pojazdowego w Garwolinie po godzinie 12 wpłynęło 13 zgłoszeń dotyczących pożarów nieużytków rolnych wzdłuż linii kolejowej na trasie Sobolew-Wola-Rębkowska. W działaniach brało udział 20 zastępów. Mówił Piotr Filipek ze Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożarów. W związku z ogniem nie wstrzymano ruchu kolejowego, ale część pociągów miała opóźnienia. Katolicy obchodzą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przez wiele miast i miasteczek przeszły dzisiaj procesje. W Poznaniu największa szła z Kościoła Bożego Ciała przez katedrę. Po drodze modlono się przed polowymi ołtarzami. Procesji przewodniczył metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Również dzisiaj potrzebna jest nasza wiara w realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Pokazanie swojej wiary innym mieszkańcom, poznania tym wierzącym i tym niewierzącym. Nie wyobrażam sobie Bożego Ciała bez dużej procesji. To jest takie wzruszające. Nawet w czasie zaboru pruskiego zabraniali nam różnych imprez. Natomiast jeśli chodzi o Boże Ciało, zawsze uczestniczyliśmy. Na zakończenie procesji arcybiskup Gądecki mówił, że Eucharystia zajmuje centralne miejsce i jest sercem Kościoła oraz świata. Dodał, że Chrystus w tym sakramencie skoncentrował całą swoją tajemnicę miłości. Rząd Słowenii uznał państwowość Palestyny. Decyzję tę musi jeszcze zatwierdzić parlament, co stanie się najprawdopodobniej we wtorek. Ta decyzja niesie za sobą jedno przesłanie. Przesłanie dla obu stron, że chcemy szybkiego zaprzestania działań wojennych oraz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia zakładników, powiedział po posiedzeniu rządu premier Robert Golob. Dodał, że decyzja to przesłanie pokoju. W Niemczech najmłodsi dorośli czują się osobami najbardziej samotnymi. Samotność dużo bardziej doskwiera też bezrobotnym niż pracującym. To wnioski płynące z raportu przygotowanego przez niemieckie Ministerstwo Rodziny. Zajrzał do niego Adam Kurczewski. W czasie pandemii koronawirusa co trzeci człowiek przed 30 rokiem życia czuł się samotny. Później liczby wyraźnie spadły, ale nie wróciły do poziomu sprzed lockdownu i innych ograniczeń. Dotyczy to też innych grup wiekowych. Badania nie są jednak regularne, a problem jest duży, ocenia niemiecka ministra rodziny i dlatego powstaje stały barometr samotności. Lisa Paus ogłosiła ponad 100 środków, które mają zmniejszyć poczucie osamotnienia Niemców przy wykorzystaniu już działających systemów i instytucji. Specjaliści krytykują brak dodatkowych środków. Z opublikowanych właśnie badań płyną jednak wnioski, które mogą zwiększyć skuteczność przy wykorzystaniu obecnych narzędzi. Okazuje się na przykład, że samotność dotyka w bardzo podobnym stopniu mieszkańców wsi i miast. Natomiast praca i wiek odgrywają ogromną rolę. I tak jak młodzież najmocniej odczuwała odosobnienie w czasie pandemii, tak w przypadku osób po 75 roku życia ten problem był najwyraźniejszy przed okresem koronawirusa. W czasie pandemii wzrósł natomiast w najmniejszym stopniu. Stowarzyszenie Opieki Społecznej sugeruje wsparcie dla miejsc, gdzie ludzie szukają kontaktu z innymi: bibliotek, przychodni, pływalni i osiedlowych sklepików. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Brawo, Hubert Hurkacz, polski tenisista, awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polak udowodnił, że ma nerwy ze stali i zachował zimną krew. Tym bardziej, że rozpoczął swoje spotkanie drugiej rundy wczoraj o 11, a zakończył dzisiaj po 17. A to wszystko z powodu obfitych opadów deszczu, które nawiedzają Paryż. Hubert pokonał Amerykanina Brendona Nakashime w czterech setach. Było 6-7, 6-1, 6-3 i 7-6. Teraz może się regenerować z myślą o kolejnym rywalu, którym będzie Denis Szapowałow. Kanadyjczyk pokonał Amerykanina Tiafoe. Szapowałowem Polak grał 5 razy, wygrał 4. A dzisiaj awans wywalczyli m.in. Bułgar Grigor Dimitrov, Serb Nowak Djokovic i Daniil Medvedev. On pokreczył rywala. U pań dalej grają Hiszpanka Paula Badosa, a Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, a także Ukrainka Elina Svitolina. W piłce nożnej reprezentacja Polski do lat 17 walczyła w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Młodzi Polacy po walce przegrali niestety z Portugalią 1-2. Rozpoczęła się także walka w barażach o ekstraklasę. W pierwszym meczu półfinałowym Motor Lublin gra z Górnikiem Łęczna. Jest 0-0 i 76. minuta spotkania. Pod koniec pierwszej połowy Motor w osobie Piotra Ceglarza nie wykorzystał rzutu karnego. Bramkę zamurował Maciej Gostomski, który świetnie wybronił strzał z 11 metrów. O 20.30 Arka Gdynia podejmie Odrę Opole. Na Arce po porażce w derbach z Lechią i w ostatniej kolejce z GKS-em Katowice ciąży ogromna presja. Musimy sobie z tym poradzić, mówi trener Wojciech Łobodziński. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, to mogę zapewnić, żeby ta drużyna tak czy inaczej zagrała w ekstraklasie. Oczywiście trudne to jest zadanie teraz dla nas, ale zrobimy wszystko, żeby wygrać te dwa mecze barażowe. W Opolu nastroje zgoła odmienne, co potwierdzają słowa trenera Adama Noconia. Rok temu byliśmy jedną nogą w pewnym momencie w drugiej lidze, a teraz walczymy o ekstraklasę. Niesamowitą pracę zrobili ci zawodnicy. Niesamowity moim zdaniem progres. Jesteśmy w barażu ekstraklasy. Myślę, że to jest moje drużyny Mount Everest, no ale ponad World Everest tym jeszcze jest niebo, ten więc gramy dalej. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 20.30, a kolejny sport kilka minut po 21.00. Do końca dnia i w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Teraz na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni, w nocy od 10 do 15. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 20 do 25 stopni. Autopromocja. Enter Enea Festiwal 2024 w Trójce. Audycja specjalna. Dziś od 20 do 22 gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Dziewczynę Słońca. Najnowszy album Anny Rusowicz, wypełniony słonecznym blaskiem, życiową mądrością i paradą muzycznych wspaniałości. 10 piosenek zainspirowanych muzycznym bogactwem hipisowskiej złotej ery. Cześć, z tej strony Anna Rusowicz. Polecam Wam mój najnowszy album Dziewczyna Słońca. Płyta ukazuje się na CD oraz winylu. Dostępna we wszystkich serwisach streamingowych, w salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na

Ja zauważam ostatnio też taką tendencję w muzyce popularnej na tryptyki. Zwiększa to podobno zainteresowanie i klikalność w kanałach streamingowych, jednak nie uważam, aby temu zespołowi jakoś szczególnie zależało na zasięgach, a bardziej na dobrej zabawie, co dało się zauważyć na koncercie, który odbył się tydzień temu w Warszawie. I zdecydowanie nie był to najlepszy koncert, na jakim byłam, ale nauczyłam się już, żeby dawać szansę, drugie szanse zespołom. I gdyby Good, Bad But Not Good przyjechało ponownie do stolicy, czy w ogóle do Polski, to myślę, że z wielką przyjemnością poszłabym na ich koncert. No bo też i zespół widać, że czerpie dużo radości ze wspólnego grania. Mam też nadzieję, że taką samą radość przyniesie nam nasze dzisiejsze spotkanie, a podczas którego pojawił się także goście wychowani w polskich blokowiskach. I nie będzie to żadna grupa hip-hopowa. W Trójce po prostu obalamy stereotypy. A przed nami brytyjska grupa Dive i Frog in Boiling Water. Thank you. precious time. I can never lose this state of mind. Always coming up. Like I say, like I say, like I say. She run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. Now it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends, they don't read my mind. The minute I'm not in control of their inner, fill up on the feeling, fill up on the light. If I'm falling out with you, cause if you can hold my head, just to feel alive in the early morning shoes. Like I say, like I say, like I say, I run away. We run out precious time. I don't wanna do this unless you mind. I was coming down. Like I say, like I say, like I say, I wanna wait. Cause I know what that shit's like. I could really lose you in time to time. Now it's coming through the speaker. Yeah, it's coming through a bedroom. I know you're gonna meet her. Yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is putting back and away? The minute I'm not in control of tearing on the side. And that can stop you leaving. It's the biggest fear of mine. If I'm falling out with you, cause if you can't hold my head, just mam nadzieję, że tego głosu już nie należy przedstawiać. Niloufer Jania, Like I Say, I Run Away, to utwór, który krąży na naszej trójkowej rotacji. Utwór, do którego z wielką przyjemnością powracam latem, wiosną, ale także utwór, który mam nadzieję, że przyjdzie nam usłyszeć kiedyś w niedalekiej przyszłości na żywo, chociaż Niloufer Jania pojawiła się 2 lata temu w ramach kolejnej odsłony Tauron Nowa Muzyka i jestem przekonana, że ten festiwal jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy, a relacje z tego festiwalu na pewno będziemy prowadzić w trójce. Też zauważyłam, że dzisiaj ułożyłam selekcję bardzo gitarową i pomyślałam, że nie może zabraknąć na niej Sharon Van Etten, która dzieli się nową wersją utworu Every Time the Sun Comes Up. Jest to wynik pracy nad reedycją albumu Are We There, które ukazało się 10 lat temu. I podążając za tytułem, zostawiam z myślą, czy jesteśmy tam, gdzie widzieliśmy się te 10 lat temu? Every time the sun comes up, I'm in trouble. szalony utwór, chyba najbardziej szalony z całego albumu Turnus. Na naszej trójkowej rotacji gramy z wielką przyjemnością supergrupę Jantar. Grupę, która do stworzenia swojego albumu Turnus inspirowała się polską muzyką lat 60. i 70., ale też nie brakuje tam elementów południowoamerykańskich i zachęcam do tego, aby sięgnąć po to wydawnictwo. No, myślę, że można określić cały album jako prawdziwe muzyczne odkrycie i do dzielenia się tymi odkryciami zachęcamy również w Trójce. Wystarczy napisać maila rotacja@polskieradio.pl. Zachęcam do tego, żeby do nas napisać z muzycznymi odkryciami, bo też być może pojawią się one na antenie Trójki. A teraz zapowiedź grupy, która już jest w naszym trójkowym studiu i za chwilę będziemy rozmawiać na temat ich twórczości. Stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie. Otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda, śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja, albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę wojewódzkie miny kierowców, rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spotkam te same smutne twarze. I znów przyjdą te same gorzkie myśli. I znów będę kroczył sam, powoli, ścieżkami mojego miasta. Jak wam się słuchało utworów z debiutanckiej płyty? Wiem, że część z nich powstała jeszcze przed 2020 rokiem. Maćku? Tak, tak. Ja pamiętam, że właśnie Powoli i utwór Syzyf graliśmy jeszcze na koncertach w 2019 roku. I nawet pamiętam, że na YouTubie można było znaleźć jakieś nagrania właśnie z tych utworów. I I pamiętam, że pisał do nas kiedyś fan, który nagrał właśnie te nasze utwory, się pytał, jak je nazwać. I ja w tej korespondencji tak mówiłem, no nie wiem, jak je nazwać. I prosił po wydaniu, żebyśmy dali mu znać i nie odpisałem mu, a to było 4 lata temu, ale mam nadzieję, że poradził sobie z tym zadaniem. Zespół Blokowisko dzisiaj gośćmi rotacji, a raczej połowa tego zespołu, Maciej Jurga i Kacper Zieliński są z nami. Pozdrawiamy Czarka Zielińskiego oraz Maćka Dytka, czyli jedną drugą zespołu Blokowisko. Kacper, ty z Cezarem jesteście braćmi? Jesteśmy kuzynami. To samo nazwisko, właśnie muzyczna rodzina, jakoś te nasze ścieżki tutaj w tej Warszawie, jeśli chodzi o muzykę, połączyły się. No ale ty do zespołu dołączyłeś rok po wydaniu debiutanckiego albumu przez Blokowisko, dobrze mówię? Tak jest. Wcześniej nagrywałem jakieś tam na przykład partie basowe, no i potem, powiedzmy, byłem naturalnym wyborem, żeby dołączyć do tego zespołu. Ale naturalnym wyborem, ale też myślę, że jestem w sumie ciekawa, co zadecydowało tak dokładnie o tym, bo miałeś na pewno szansę przesłuchać debiut zespołu Blokowisko i co decyduje, co jest takim elementem decydującym dla muzyków sesyjnych, aby dołączyć do jakiegoś zespołu? Tutaj myślę, że przede wszystkim muzyka i to, że to siedzi na koncertach, to nie jest jakieś takie granie, które, no nie wiem, robiło się w czasach liceum, gimnazjum, jakaś taka nudna, rockowa muzyka, tylko rzeczywiście coś nowego. No mimo, że tutaj bardzo dużo mamy nawiązać do takiego, klasyków właśnie polskiego, czy tam post-punka, czy innej muzyki tam z lat 80., 90., no to było to naprawdę dla mnie coś nowego i coś wartego do dołączenia, tak? Nie tylko ta nudna gitarowa muzyka, ale też coś więcej, bardziej skomplikowane utwory, aranżacje. Maćku, wrócę do ciebie, ponieważ mieliśmy szansę wysłuchać przez chwilę utworu Powoli właśnie z waszego debiutu. I zastanawiam się, co ty słyszysz po 4 latach w tym utworze, bo ja może jeszcze tylko wspomnę, że słyszę tutaj trochę Wojciecha Bąkowskiego, Marcina Świetlickiego. Czy to dobre kierunki? Wiesz co, na pewno znam ich muzykę i niejednokrotnie słuchałem, natomiast to jest zawsze trudne pytanie dla mnie z tego względu, że ja pamiętam, kiedy zaczynaliśmy Blokowisko, to pomysł Blokowiska wziął się z tego, że ja z Cezarem się spotkałem po takich ciekawych okolicznościach w jednym mieszkaniu na warszawskiej Pradze i obaj zajmowaliśmy się muzyką i po prostu chcieliśmy zacząć coś tworzyć. I pierwotnie mieliśmy robić muzykę okołoambientową, ale Cezary zaproponował, a zróbmy coś bardziej postpunkowego. I ja powiedziałem, super pomysł. No i trzeba było się podzielić jakoś rolami i Cezary zaproponował, że ja się zajmę i gitarą, i tekstami. I taki byłem tym zaskoczony. Trzeba było coś napisać. To napisałem. Oczywiście to było bardzo dawno temu, ale z tych tekstów, które wtedy powstały, jestem do dziś zadowolony. I w sumie, jeśli chodzi o moje inspiracje, to gdzieś myślę, że mi jakaś taka lekka poetyckość z pierwszych tekstów wchodziła naturalnie. To znaczy, to, co ja słyszę dzisiaj w Powoli, to myślę, że takim wspólnym mianownikiem tej płyty i tego, co piszę teraz, to jest dalej patrzenie się, przyglądanie się tym rzeczom, które są na pozór takie banalne, które towarzyszą nam na co dzień. Myślę, że ja w odrobinę inny sposób ujmuję te rzeczy. Aczkolwiek myślę, że nie jest to jakaś taka, bym powiedział, jakościowa zmiana, tylko po prostu coś innego. No, potrzeba wyrażenia czegoś w inny sposób. No, z czego w takim razie jest potrzeba nawiązywania do lat 80. czy 90.? Ja myślę, że tutaj istotny jest właśnie ten motyw wiszący nad nami, czyli Blokowisko, czyli zespół mieszkaniowy, idąc za definicją z Wikipedii. Ja myślę, kiedy zakładaliśmy Blokowisko, to dla nas był to taki bardzo istotny symbol. No bo mieszkając na tej warszawskiej Pradze, to tam jesteśmy otoczeni wielkimi blokami, ale też bardzo różnorodną architekturą. Mnie zawsze fascynowało to, że

na antenie Trójki utwór Produkty w wykonaniu zespołu Blokowisko, a jedna druga tego zespołu jest dzisiaj z nami w audycji Rotacja, Maciej Jurga i Kacper Zieliński. Powracamy do rozmowy na temat twórczości. No i muszę przyznać, że teksty odnoszące się nie tylko do waszych doświadczeń, ale także do tego, co każdego z nas może dotknąć na różnym etapie naszego życia, powoduje pewnego rodzaju, nie chcę mówić uniwersalność, ale każdy jest w stanie się jakoś utożsamić z tymi tekstami i to do nas trochę trafia, no trochę, nawet bezpośrednio. No, kiedy powstawał nasz debiutancki album Płonie, to mam wrażenie, że ja miałem właśnie potrzebę wyrażenia jakichś takich uniwersalnych, jakichś egzystencjalnych prawd, które mi towarzyszyły. Nie będę oceniał, czy to mi wyszło, ale kiedy zaczęliśmy pisać nowe rzeczy, pomyślałem, że chciałbym jednak być bardziej namacalny, bardziej konkretny i bardziej odnosić się do tej społecznej rzeczywistości, która mnie otacza. I takie właśnie są produkty i takie było poza razie. Więc tak, gdzieś to jest zbiór właśnie moich doświadczeń, moich refleksji, ale myślę, że też trochę efektem tego, czego mi brakowało w ogóle też w przestrzeni muzycznej. No ale to też ciekawe, co mówisz i czy to się odnosi do pojawienia się właśnie w zespole Blokowisko Kacpra i Maćka? Kacper? Myślisz, cóż, że wniosłeś do zespołu Blokowisko jakieś nowe brzmienie, coś świeżego? Bo ja mam wrażenie, że tak. Tak, to na pewno. Każdy dochodzi do tego zespołu z jakimiś swoimi inspiracjami. Ja tutaj mniej może tą melancholijną, smutną muzyką się interesuję. Bardziej taką skoczną, imprezową, ale też z takim vintage'owym brzmieniem. Więc myślę, że jak najbardziej. No tutaj czy w Pozarazie, czy w tych produktach przejawiają się jakieś te moje zainteresowania. I też jeśli chodzi o warstwę tekstową tutaj, no my nie jesteśmy z tych tytułowych blokowisk, dopiero przyprowadziliśmy się z mniejszych miejscowości do Warszawy. No i tak, myślę, że wszyscy czujemy jakieś takie zaskoczenie, przytłoczenie tym, co się tutaj dzieje, tą mnogością tego wyboru, z której tak naprawdę no jest za dużo, żeby coś sensownego z tego wybrać. No ale z drugiej strony ta mnogość też, można powiedzieć, towarzyszy w branży muzycznej. A więc tu pytanie, jaką drogę ty obrałeś jako twórca kompozycji, współtwórca też muzyki, do tego, żeby trochę przyciągnąć tych słuchaczy? No rzeczywiście te dwa pierwsze utwory z nowych wydań, które zaprezentowaliśmy, są takie bardziej piosenkowe, są po to, żeby no stać się bardziej hitami lata niż hitami... Żeby utwory były grane w radiu. Dokładnie, niż hitami Mrocznej Piwnicy. Mm-hmm. I liczymy na to, że również na tych koncertach dojdzie do nas więcej nowych słuchaczy, którzy właśnie znają nas tylko z tych nowych utworów. Bo słyszałem no naprawdę dobre jakieś tam recenzje, wrażenia, jeśli chodzi o tę nową twórczość. Ale pracujemy też nad rzeczami dla starych fanów, więc jeśli ktoś chce słuchać długich, nudnych kompozycji, to się nie zawiedzie oczywiście. Nie, no ale specjalnie wybrałam do naszego dzisiejszego spotkania dwa utwory, które są stworzone przez jeden zespół, ale są bardzo skrajne, bo jeden właśnie bardziej melancholijny, depresyjny, chyba można też tak powiedzieć, bardziej refleksyjny, a drugi nieco bardziej żwawy, chociaż tekst wcale nie jest taki wesoły. Też mówi o jakimś takim trudnym wyborze, o którym wspomniał tutaj Kacper. Więc w którą stronę teraz idzie Blokowisko? Czy to będzie nieco bardziej radiowo, tanecznie i synth-popowo, czy jednak będzie mieszanka? Dołączenie Macieja, jak i Kacpra, no było faktycznie jakby trochę rozszerzeniem tych pól inspiracyjnych dla nas. I Kacper faktycznie wniósł swoje rzeczy i spodziewamy się, że Maciej wniesie swoje. Zresztą już nawet przy produktach to trochę słychać. Natomiast bardzo trudno chyba będzie nam odpowiedzieć na to pytanie, bo jednak dla nas Blokowisko jest dalej projektem, wokół którego pozwalamy sobie na jakieś eksperymenty. Na koncertach będziemy grali nowe rzeczy, które myślę, że nijak mają się do produktów i Pozarazie. Mhm. Więc sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. Okej, okay, a czy możemy już jakoś zapowiedzieć płytę, epkę? Zbliża się ona jakimiś wielkimi krokami, czy jeszcze długo będziemy musieli czekać? Kacper? Ciężko powiedzieć. No tutaj ostatnią premierę mieliśmy prawie rok temu. Także z takim tempem zobaczymy, jak to będzie, ale nie ukrywamy, że mamy już przygotowane kilka projektów na zaawansowanym etapie realizacji, także można czegoś się spodziewać. Na początku na żywo, na tej naszej trasie koncertowej, którą w czerwcu będziemy mieć, a później myślę, że też gdzieś tam w wydaniach. Cała rozpiska na mediach społecznościowych, blokowiska. Ja zachęcam, żeby zerknąć. Pierwszy koncert jeszcze tylko powiedzmy. Pierwsze koncerty 6 czerwca Szczecin, 7 czerwca Poznań, 8 czerwca Warszawa. Za 9 minut będzie godzina 20, najnowszy serwis informacyjny w Trójce. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Maciej Jurga, dziękuję. Dzięki. Kacper Zieliński. Dzięki. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska przed mikrofonem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Audycję zrealizował Michał Jakubik, a audycję przygotował Tomasz Żonda. Na zakończenie kamera obskura Liberty Print. Bardzo dziękuję. Ordinarily things.